Takže dobrý večer. By som tu mal dať nejakú úvodnú reč, ale dáme to asi rovno. Bez úvodných rečí. Chcel som sa utiahnuť do zabudnutia, ale tam si ma našla tiež. Vypalenými očami a sluchátkom zabratého celkom. Dovidenia. A z počutia som vyrozumel, že si za ten čas prešla pekný kúsok svetla. Vypreparovala appendix, prekrútila závity a učíš sa obracať vnútornosti späť do seba. Čas neurobil nič, čím by som potešil stagnujúcich duchov. Slabo som vetral a strhané matice spomienok ležia ústaté na ostnatých haraburdách. Asi som opäť nezaplatil za odvoz odpadu, nenaviazal na recyklačnú vlnu. Autá stoja, alebo sa obracajú na zákrute. Aby si sa vyspať a predložiť dôkazy svojej nevďačnosti. To by však znamenalo pripustiť vojnu, začierniť biele vlajky a začerveniť prázdne miesta, pretancovať sa k vlkom a odpustiť opraty, zabudnúť sa v zobaku šelmy, napísať báseň. Ďakujem. Takže úvodná reč už bola. Keď si ma prekliala, vrátil som sa uzimený. Mesto svietilo na temeno a bolo nemé a ponuré. Vtedy ako vždy múry stáli v pozore a záľudne sledovali zelenohnedých vrtačov. Pod nohami sa mi chveli dlažobné kocky. Vravel som mu v duchu, pretvárkou sa neskrieš v klietke. Pozrel som na stĺp hanby a sklopil zrak. Mesto bolo šedivé a prízraky opilcov vrážali do figurín vo výkladoch. Kedykoľvek by som sa k ním pridal. Dnes však nie. Potichu tancujem. V ruke zvieram torzo kocky. Rozopnuté rukávy šľahajú cez dúhovky kontúry mamonu. Veď vtedy, keď si ma prekliala, som vybočil z radu. Zastal na diaľnici a vdýchol slobodu. Ďakujem, to je všetko. Haló? Je to? Haló? Dobre. Zelený komunizmus. Čo sa stane, keď prenikneš do tajov miest? Zistíš, že nami lomcuje mamona? Brat brata pre rolu a auto preklína. Bankami sa nehá človek ľahko zviesť. Teraz však prichádza aj ku nám nová zvesť. Spravodlivý pri nej dobre usína. Bázliví blázni opúšťajú kasína. A my kopeme základy živých miest. Kyslík zo stromov a sebestačných budov. Svieže fontány pred domovami parky. Športoviská bez dopovania a snobov. Veci skúmajúci tajomné kvarky. Každý raz dočká sa svojej práce plodov. Či už nektáru, alebo jedu kvapky. Nado mnou stávali podivné bytosti od inej matky. Videl som iba ten kvet rozvíjať boku svet. Kúsočky farebných kryštálov z cudzej neznámej látky. Odlesky tvarov a hrán, precíznych myšlienok let. Môže mi minerál skutočne premietať životný príbeh? Asi aj hlina má kurz, stály a pomalý puls. Prikladal ruku mi na viečko, čakal som výsmech. Dotyk ten chladný bol lad, začul som vesmírny blues. Začal sa zohrievať, ako mnou prechádzal, skúmal mi hlavu. Ako by vrtal sa, ril stovky, ba tisíce míl. Ohromný poriadok, čistota tohto zvláštneho stavu odhalovala mi rast nezemských mentálnych síl. Ruka mu vtedy až pekelne blčala na mojom čele. Náhle sa preberám u seba v svojej skutočnej cele. Ďakujem. Že ahojte, ja som Dominika. A básen, ktorú budete počuť už o chvíľočku, sa nazýva Mladý bojovník. Okolie dáva podnety skrývať, čo srdce cíti. Vieš, to už nie si ty. Je to ako byť chytený v pasti zo spleti sietí. Tie som skrývala malé dievčatko plačúce v kúte môjho srdca. Oblečenie si slzami máča, ruky v pest sláča. Bola som ako najväčší zradca, zrádzala samu seba. Počúvala svoje skryté, tiché náreky. Raz niekto uzrel môj žial, mojej duši k obnoveniu pomáhal. Teraz som mladý bojovník, plný energie a snov. Nechcem mať oči zastreté hmlou. Nádej si nenechám zjať. Nádej je moja sestra, môj brat. Chcem cestou rovnováhy kráčať. Šaty dievčatka slzami viac nemáčať. Ďakujem. Takže moje meno je Igor a mám tu dve svoje tvorby. Prvá sa volá Sprievode bleskov. farebné chodníky, čierna zem. Život sa stal filmom a film realitou. Kráčam tmou a v odleskoch dažďa hľadám odpoveď na otázky, ktoré mi nedajú spávať. Som tieň bez mena. Hľadám ozveny hlasov, ktoré som ešte nepočul. Som strom, ktorý má korene v batohu. Hľadám ľudí, ktorí hľadali to isté, čo ja. Som v strede križovatky bez značiek. Každým slovom, ktoré vyšlo z mojich úst, znovu sugerovávam ďalšiu absurdnú myšlienku. Po každej hladím krvavo-červené vlasy, ako by to bolo posledný krát. Žijem pre pocit, ktorý si už nepamätám. Slovami sa pokúšam farbiť mysle ľudí, ktorých slova farbia tu moju. Bubliny mojich slov letia všade, kde prídem. Moje oči vidia len to, čo chcú. Svoj svet si malujem každý deň tlúcim tabakom, ktorého chuť mi pripomína momenty rozliatej minulosti, ktorá už neexistuje. Usmievam sa, iba keď utíši môj vnútorný hlas, ktorý súdi všetko, na čo môj zrak padne. Neverím tomu hlasu. Do zvuky okamihov, ktoré ma bolia asi vždy, pokiaľ im to dovolím. Hľadám lístok na výťah do neba, ktorý nebude zelený. Mám rád ľudí, ktorí vedia hovoriť o všetkom a zároveň o ničom dlhé hodiny. Pohrdám každým, kto si myslí, že má pravdu a teda aj sebou samým. V snoch sa rozprávam sám so sebou, ale keď sa zobudím, tak tomu neverím. Nachádzam pokoj, v tichom chaose kvapiek dažďa a hromžaný bleskov. Som čierna vrana medzi ovcami, ktoré ma nechápu. Ďalšia básne sa volá Autum. Také vyjadrenie jesene. Roztrhané. Roztrhané mračná, sa mračia na hory ležiace nehybne pod nimi. Farba oblohy je mrazivá. Slnko sa na nás prestalo usmievať. Príroda, ktorá mi bola eufóriou, sa mi pred očami mení spolu s depresiou. Vzduch už nie je duchom, ale dáva o sebe vedieť za červeným kože mojich líc a zaháňa medzi betónové scény, kde sa cítim tak nesvoj. Odlesky kaluží premietajú každý deň iný príbeh. Niektoré sú kropené slzami a iné steblami trávy. Zem sa mení z teplého koberca na klzisko a ja sa mením takisto. Prestávam byť bohémom či svetlom nekončiacich nocí a stávam sa tienom trblietajúcich sa chodníkov. Som tulák na ceste bez značiek. Hľadám smer, no nie očami. Chcem počuť všetko, ale iba o tých, ktorí nehovoria bežnými slovami. Chodím iba hore nohami a vždy radšej svojou cestou ako iného chodníkom. Každý sme pomníkom niekoho sna. Pomníkom možno aj toho svojho. Ahojte, ja som Margareta a prečítam vám dve básničky. Prvá sa volá Starec. Starec a more modré, letné leto, kruhy lúk, kým horia sviece, kým jelene nie sú mŕtve. Odpočítavame. Ty nie, no mňa čas žerie. Prach na gramofóne, zapadnutý krachom. Smietky v pasti jeho sú uzamknutá zlom a závisťou. O potrieť bolesť, ktorá fúka okolo mňa celé roky. Ilúzia úprimne ilustrovaná. Alko? Nealko? Ako? No nejako. Kým sedí vo mne. To zrkadlo našich tvári bude stále prázdne krásne. Pohľady nám určovali čas. Pohľady nám počítali čas. Hor vo mne. Vrhaj tie na svoju dušu. Priznaj sa k nej. Ja som čakala. Tak tu máš pravdu. Nalož s ňou po svojom. No uver jej. Je tu medzi nami. Počíta nám čas. A vosk sa opäť topí. Tak ten kruh uzavrime. Kým sa nechce, nespálime. Druhá je taká zaľúbená. Dievka v noci. Stávajú sa momenty, kedy slova nie sú potrebné. Nostalgické prostredie. Stratená medzi kvetmi, ako stratená v nočnej kráse. Šepká tým tichým hlasom. S pokorou v očiach, v zelenom karovanom kresle. Rúža opadá, keď je mŕtva. Tak načo zviazané kvety? Aj tak sú už mŕtve, ako ja, keď mi ich dávaš. Vračia sa mi stále do snov. Na svete je toľko pier. Ale k čomu mi sú, keď nemôžem boskávať tie tvoje? Zomrieť pre lásku? Pre teba? Nájsť môj zmysel. S tým si mi pomohol ty. Urobil si ma šťastnou, tak ako predtým, keď sme išli spoločnou cestou. Tou našou vlastnou. Tak ja odchádzam. A už nič nepocítim. Lúčim sa s tebou. Vlny mojich spomienok narážajú na bolestivé hlboké miesta. Ja som si zvolila, kým budem. A neľutujem ničoho. Bolo toho mnoho počas môjho žitia. So skromnosťou v rukách sa ti dávam celá. Úplne celá. Tak ma vezmi so sebou. S láskou. A keď nie som nažive, keď toto nie je jeden z tých zlých snov, tak prečo? Prečo som bol opustený všetkými a všetkým, koho som kedy poznal, miloval? Nechaj ma umrieť. Prosím, nechaj ma zomrieť. Lebo byť milovaný tou mojou milovanou tak veľmi bolí. Ďakujem. Čaute, Inan sa volám. Volá sa to, že rúža, ja viem. Viem, že ty máš sebe pri sebe na sebe piko. Rúža, ja viem, že ten obličaj nie je len pikičaj, tak daj mi rýchlo. Rúža, ja viem, ty rozdávaš úsmevy za neisto, len vľúdne sa správaš tam, kde nemáš domov ani miesto. Je to tak dope, vyrobiť kolísku z iba z listov, vyrábať z plíšu voňavé mefisto. Neváľaš súdy, s kdekým to nie si, nemáš ani budúcnosť, nespíš. Ty felíš, nikto ti nestačí, chlapci padajú, jak vojaci v 300. Rozíďme sa v dobrom, bojím sa ťa, Ruža. Nebuď tak skúpa na pekné slová, vidím nás hmlisto, keď nespíš a ja píšem na nečisto. Origami hlások, čo opisujú túžby, dokurvené životy, v tom sa cítim vždy sebaisto. Ďakujeme. Táto ďalšia sa volá, že Bodlak. Bodlak, bodlak to som ja. Nemám odkaz, odkaz ani tak. Nej som rozkaz, haním celý bát. Som jak fotka, tak to už ani raz. Nej som bodka, ani fas. Žijem kurva antifa, nemám podcast tvojho rádia, mám len outcast mania. Tak daj mi freestyle, vanila. Mám tu príval slov, lavína. Gimme smoke time, Kamila. A hlavne, nerob si starosti, mamina. Karmín, si style nažívaš. Máš len mindrák, pecivál. No tak nesmúď, jak ty zažíva. Ja sa teraz ospravedlním, ale ja mám poslednú báseň proste v mobile. Je to debilné. Nehnevajte sa na mňa. Volá sa Alica. Plulíková. Alica. Alica spí v krajine, kde sa na pety lepí smola. Nerada však priznáva, že práve to je tá pravá. My spíme na pramení, ktorý stráži žaba, čo vyleje sa každý večer a v ňom trochu pravda. Ja vidím do nej úkosom, viem, čo ju gniaví, ale nechcem vraviť vopred, nech sám sa každý spáli. Máme to tak radi, ukazovať rozumu holé rite, vadí. Alica však skúma, hladí a vníma. Ja viem, že je to aj tak všetko iba moja vina. A raz bude tak, že tento verš sa zjaví pred ňou a ona sa zatvári, ako by vedela, čo mi myslí žiari. My robíme pre Boha? Tak čo to pre Boha robíme? Ďakujeme veľmi pekne. Tak ahojte, ja sa volám Sus a prvá básne sa volá Dezinfikovaná. Litrov absolútneho pohodlia na vypúšťanie zbytkových tekutín, moču, slín a krvi. S integrovaným podlávkom. Zavriem katalóg. Uložím telo do prenajatej vane bez komfortu a sofistikovaných detailov. Ihlami horúcej vody vrátim životné funkcie, farbu a poddajnosť. Dlaňami šúcham po jeho veľkej ploche. Vyčesávam tvoje meno z celej dĺžky vlasov s otokom pri nohách pre pomalé prelínanie vyplavených detailov v každodennej rutine očisty a zabudania. Druhá sa volá Zaspávanie. Jeseň skončila v prachových chumáčoch s posledným padnutými vlasmi. Lenivo mi spia na ramenách, v klzavom pohybe zaliezajú do záhybov na krku. Sťahujú líškavú slučku, dokresľujú nové čiary. Bez dýchu malátne rozoberá mohutné pramene. Trasiem sa, podávam sa, omotaná prikryvkou, s končatinami zvláštne rozhodenými, bez znalosti svetových strán zaspávam. Ďakujem. Raz, dva. Čaute, ja som Jozef. Jar visí vo vzduchu a v ránych staničáku pičujú na slnečné lúče. Ryby vyliezajú na breh, vlci sa vracajú do mora a miliarda galaxií potichu plynie roztečeným časom. Byť so sebou sám, byť tým, čím si nikdy nebol, byť ním s ním, s ňou, aj s tebou neznamená byť sám sebou. Lesy za mestom sú hlboké a temné a v ich vnútri malý chlapec odpúšťa samému sebe. A v meste starý chlap načúva vranám, ktoré krákajú o pominiteľnosti bytia, o skurvenej jari a lúčoch, ktoré pália ako rozžavené kachle. A vlaky pretinajú obzor. Cigánske deti hádžu žabky po hladine mláky, ktorá v parku zostala po poslednom daždi. Čiary na oblohe sa pretinajú s mrakmi a chlapec a muž, každý sám, kráčajú v ústrety svojej samote. Ečko. Tak čaute, ja som Jana a chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí tu recitovali predo mnou aj Inanovi. Lebo si ich veľmi vážim za to, že na tom nehávajú tu trošku času, čo majú navyše. A aj týmto všetkým, ktorí ste tu. A moja prvá básne sa volá Voda. Môžem mu asi hneď začať. Sa snažím utiecť svoje dôležitosti a zavrieť sa pred ľuďmi do sveta, ktorý nemám. A jediné, čo si želám, je plynulý prechod, vlny bez skal. Nachádzam sa v rozhovoroch z tehál, ktoré skladám, lepím, sekám, ale nemám. Ako by som onemela, onažela váhou neba. Naháňam sa za teplom tela, ale stále zostávam studená. Na svete nie je nič tak silné a tak podajné ako voda. Ak dostane dosť času, drví skaly na kameň, tak pliniem. Lebo keď som málo chcela, cnela sa mi neha, chcela som, čo nemám a čo chcieť, som nevedela. Keď túžila som len pretiec životom, vždy som oťažila. Nik ma nevie ovládnuť, lebo ma nik nemá, ani sama sa neviem mať. A ako voda vo mne znela, v búrke tela preletela, tak kto mi vládne? Len ja? To dých srdca, čo sa bráni zrakom nevyšliapaným. No jeho vetvy nie sú vety, ani návyk osamelých. A ten návyk nie je zmierenie. Tak kto tuší, akú máva chuť, keď túži sa ako luk pre šíp silou napnúť, pre prístup k životu, nech zasiahne ďalšiu hruď. Ja v jeho objatí skúšam neuschnúť. A takto rozrezaná, pozerám do hĺbky tých rán a v nich moja krv ako láva. Iba voda ma pospája, keď sama som sa rozrezala. Ďakujeme. Táto druhá báseň, neviem, ja som ho najprv nazvala, že pokora, potom som ho nazvala, že sieť zrkadiel, ale to je asi úplne jedno, jak sa volá. Možno sa vám bude páčiť. Vždycky si hovorím, že poviem, o čom tá báseň je, ale potom si hovorím, že to je asi také zbytočné, že väčšinou to aj tak každý z nás cíti a vníma inak. Tak báseň s dvomi názvami. Povedzte mi niečo, čo nemôžem stratiť. Povedzte mi, že bude každý nádych patriť navždy, aj keby to bolo ďaleko od pravdy, už viem, že iba odpútanosť nám dáva silu milovať a milovať nie je vlastniť. Tak v nezaujatosti prekračujem beznádeje a zúfalstva svetskej lásky. Áno, bývam spútaná, ale len momentami. Tak povedzte mi niečo, čo môžem mať navždy a nestratiť. Napísala som bolesti, že ju neviem milovať, tak ako mňa nemilujú tí, čo nechcú počúvať, keď mi je doplaču a tvrdia, že chápu lásku. Zarazia do mňa klin strachu a keď nevedia ho vytiahnuť, tak odchádzajú. Vzťahujem sa k ním, ale zostávam omámená sebou. Bdiem ťa, ako sníma, volám vás k sebe, ako by ste nikdy neodišli. Lebo pokora nikdy nepostane zo slov, poučiek ani kníh, iba z dní. Cítim ich. Keď by tak tie vlákna, ktorými nás spája, mohli zhorieť ako tabak a ja len vyfúknem ten dym. Ako vysvetlím, čo nejde vysvetliť, že sa bojím, keď sa bojíte, že padám, keď sa viníte a že sama už nie som sebou. Keď ľudská forma pomaly vymizne, už je len medzipriestor, ako čakáreň. Na trpezlivé znášanie, výčitek za zlyhanie. A keď mysel chvíľou stíchne, a ja tú chvíľu stíhnem. Vďaka vám som cestou, ktorú nechá bolesť, keď zmizne. Ďakujem, že cítite to isté.